kala di dalam para nan cuba da tiate peti tiate peti io io io la tiate peti via di pancang via di temma asa mandape io nan di hati io nan di hati io io io la io nan di hati Yo.